mniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W locie rusza strajk włoski. Związkowcy zapowiadają bardzo dokładne kontrole wszystkiego, co wiąże się z bezpieczeństwem. Za chwilę przeniesiemy się też na Kongres Polska Wielki Projekt. Rozmowy polityków i ekspertów śledzi nasza reporterka. W serwisie Trójki atrakcje na noc muzeów. Sprawdzimy, co czeka na odwiedzających w Muzeum Wojska Polskiego. Strajk włoski ogłosili związkowcy z lotu. Na czym ma polegać, to tłumaczy przewodniczący Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych Adam Rzeszot. Na przestrzeganiu wszystkich przepisów związanych z bezpieczeństwem lotu, dotyczących właściwego przygotowania samolotu, właściwych przeglądów, usuwania usterek, które do tej pory najczęściej były odpisywane. Najczęściej te loty odbywały się i znów usterka była nieusuwana. W ten sposób pracownicy walczą o przywrócenie regulaminu wynagradzania z 2010 roku. Protest w polskich liniach lotniczych LOT miał się rozpocząć 1 maja, ale sąd uznał, że byłby nielegalny ze względu na uchybienia przy referendum strajkowym. Przedstawiciele zarządu spółki twierdzą, że związkowcom były składane propozycje podwyżek płac, jednak związki je odrzucały. A wartości i praworządność to dzisiaj główne tematy dyskusji podczas Kongresu Polska Wielki Projekt. Za chwilę rozpocznie się uroczystość przyznania nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego. Wiadomo już, że w tym roku uhonorowany zostanie nią pisarz Antoni Libera. W Arkadach Kubickiego w Warszawie, gdzie trwa kongres, jest Sylwia Białek. Powiedz, jak kapituła uzasadnia wybór laureata? Nagroda imienia Lecha Kaczyńskiego to główna nagroda kongresu przyznawana od 2011 roku. W tym roku otrzymuje ją artysta, jak usłyszałam, artysta od polskiej duszy. Nazwisko laureata ujawnił profesor Zdzisław Krasnodębski. Tegorocznym laureatem będzie również pisarz, reżyser teatralny, w jakimś sensie można powiedzieć również filozof, ale też człowiek, który to może nie jest bardzo szeroko znany, ale który w decydujących momentach kształtował też w jakimś sensie polską historię, to będzie Antoni Libera. W latach ubiegłych nagrodę otrzymali między innymi Michał Lorenc, Wojciech Hilar, Marek Nowakowski i Jarosław Marek Rymkiewicz. W tej części kongresu udział weźmie premier Mateusz Morawiecki. Godzinę później zaplanowano wykład gościa specjalnego, laureata Nagrody Nobla, amerykańskiego ekonomisty Thomasa Sargenta. Działa on głównie na polu makroekonomii, zajmuje się między innymi teorią racjonalnych oczekiwań. To była Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Kilka tysięcy Polaków ma się dzisiaj pojawić w Chicago na pikniku z prezydentem. To najważniejszy punkt odwiedzin Andrzeja Dudy w największym skupisku Polonii na świecie. Jest tam Wojciech Cegielski. Piknik w Millennium Park w centrum Chicago ma rozpocząć się wieczorem polskiego czasu. To otwarte spotkanie amerykańskiej Polonii z prezydentem. W jego trakcie prezydent wręczy odznaczenia i nagrody dla polskich szkół w stanie Illinois. Jak zapowiada Andrzej Duda, ma to być wyraz wdzięczności dla środowiska polonijnego. Będę dziękował polskim nauczycielom za to właśnie, że polskość tutaj w Chicago, w Stanach Zjednoczonych umacniają, że prowadzone są szkoły, że pracują tutaj polscy księża, że są tutaj słynne polskie parafie, takie jak parafia świętego Jacka czy parafia świętej Trójcy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Chicago. Oczy świata dzisiaj zwrócone na tę jedną parę. Książę Harry i aktorka Meghan Markle. To oni już za około godzinę powiedzą sobie tak. Teraz na trasie procesji zbierają się ludzie z całego świata. Jest wśród nich nasz korespondent Adam Dąbrowski. Ulice pełne muzyki i pełne ludzi. Już od rana. Przyjechaliśmy z Reading. Najważniejsze, że wszyscy dziś jesteśmy razem. Brakuje mi słów ze wzruszenia. Jestem bardzo podekscytowany. Nie mogę się doczekać. Pochodzę z Tonga. Wszystko mi się podoba. Piękni państwo młodzi. No i rozejrzyj się, jaka tu jest cudowna atmosfera. Dominują flagi Wielkiej Brytanii, ale są też flagi amerykańskie. Hi, I'm from Las Vegas. Hey, now. Hello. Amerykanów trudno nie zauważyć. This is my first time here. To mój pierwszy raz w Windsorze. Jestem oszołomiona tym wszystkim. Zrobiłabym wszystko, by tu dzisiaj być. Meghan i Harry powiedzą sobie yes o 13 naszego czasu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Windsor. I na koniec jeszcze zmieniamy temat. Dzisiejsza noc będzie nocą muzeów. Placówki można zwiedzać za darmo albo za symboliczną opłatą. Zapytaliśmy, co będzie działo się w Muzeum Wojska Polskiego.

No i ciężko nam po prostu wyjść z domu, więc najłatwiej w ten sposób. Cztery dziewczyny, to niezły wynik. A jak mają na imię? Kaja, India, Milena, Emma. Pięknie, pozdrawiamy serdecznie. Tak, pozdrawiamy dziewczyny. Jeśli nas słuchają. Napisałaś, Jasiu, że będziesz jechała prosto z matur z języka angielskiego. Tak, tak. Wszyscy zdali. Cztery dni prowadziłam matury, byłam egzaminatorem. Ja też zdałam, bo Aha. się okazało, że w ostatni dzień miałam obserwatora z kuratorium. Także ja też byłam egzaminowana i było oceniane to, jak ja egzaminuję. Okej. Okay. To przy okazji, zanim przejdziemy do muzyki i o tej muzyce porozmawiamy, to powiedz, jak teraz z młodzieżą jest językiem angielskim? Lepiej, prawda, niż kiedyś? No jest, myślę, że jest bardzo dobrze, tak. Widzę, jak przychodzą zestresowani na maturę, tak jak my teraz jesteśmy. Czerwone plamy na szyi i szkoda, bo rzeczywiście wydaje im się, że w ogóle nie zdali, a zdają bardzo dobrze, świetnie się komunikują. Naprawdę niewiele w sumie trzeba, żeby dzisiaj zdać maturę, trzeba po prostu mówić, komunikować się, a to potrafią wszyscy teraz. Ta nowa płyta, Jeszcze nie znikaj, to wasz trzeci album. Powiedzcie, jaki udział w wydawaniu tych płyt ma Robert Amirian? No, Robert Amirian to jest nasz ogromny przyjaciel i taki człowiek, który rzeczywiście nas popchnął do tego, żebyśmy zaczęli wreszcie działać. To był człowiek, który stał z kijkiem i nas tam dźgał nim i mówił, no zróbcie coś wreszcie, to co robicie jest fajne, niech to wreszcie ujrzy światło dzienne, i był takim dużą motywacją dla nas i pomocą ogromną. Ty zagrałeś mu tę pierwszą płytę w samochodzie, prawda? Tak, dokładnie. Pamiętam, siedzieliśmy to było w nocy, on mi puszczał różne rzeczy, które mu się podobają, puściłem mu tą płytę w takiej wersji jeszcze bardzo surowej. I on mówił, że to jest fajne, zróbmy to, tak, to jest. To wiesz, on to wykorzystuje dalej, dlatego że kiedy do mnie dzwoni, to mówi, słuchaj, stoję w samochodzie przed myśliwiecką, ale wejdź do samochodu, ja ci to zagram w samochodzie. Może jemu się wydaje, że to jest jakoś inaczej. Przy okazji pozdrawiamy Roberta. Tak, pozdrawiam. Jak byście określili swoją muzykę, poza tym, że jest Fish Eclectic? No właśnie, to właśnie tutaj jest problem, dlatego w nazwie to mamy, bo nie do końca potrafimy określić to jakoś gatunkowo czy stylowo. Troszeczkę mamy takie muzyczne ADHD i nas tak rozpiera i w zasadzie dużo rzeczy nas interesuje i ona tak w taki naturalny sposób jest wypadkową rzeczy, które nas interesują, więc ale no określamy się dla, czasem mówimy singer-songwriter, dlatego że wszystkie... Indie pop, niezależny pop, alternatywny pop. To pewnie jest czasami uogólnienie jakieś. Ja myślę, że to też jest wynikiem tego, jak tworzymy, że nie jesteśmy takim bandem, który wchodzi do studia na ileś dni i wchodzi z muzykami i po prostu to wszystko wtedy jest może bardziej podobne do siebie, spójne, a my tworzymy to po prostu latami. Na przykład każda płyta to jest jakieś 2 lata naszych zapisów, tego jak ja tworzę piosenkę, daję ją Łukaszowi, Łukasz schodzi do studia. To, co z niej wyjdzie, nigdy nie wiem, co wyjdzie tak naprawdę z tej piosenki, co on z niej wyczyta, co on usłyszy, jakie dźwięki. Następna piosenka powstaje w zupełnie innym czasie i to jest taka nasza podróż. Mhm. Także tak mniej więcej co 3 lata powstaje płyta. W 2012 powstała pierwsza, w 2015 druga, teraz 18. Ta wyszła w 2018, także to jest taki właśnie nasza podróż. Trochę śpiewasz po angielsku, co zrozumiałe, bo jesteś nauczycielką języka angielskiego. Zresztą bardzo ładnie po angielsku, ale jednak Dziękuję. Zostajemy przy polskich utworach i na dodatek teraz ten następny zaśpiewa Łukasz. Znajomy co do mnie szybko zbliża się. Otwieram dłonie, okruchy wokół sypią się. W moje ramiona wpada mój tata i całuje. Joanna i Łukasz Kupczyński są naszymi gośćmi. Fish Eclectic, nowa płyta, Jeszcze nie znikaj, utwór, którego słuchaliśmy, Powrót. Chciałem was zapytać, najpierw była pasja do muzyki czy filologii? Zawsze do muzyki najpierw. Pamiętam, jak jeszcze siedzieliśmy przed studiami, bo zaczęliśmy się spotykać w klasie maturalnej z Łukaszem i chcieliśmy zdecydować, co dalej robić, jeśli chodzi o studia. No i przyznam, że wybraliśmy takie studia, w której nie będziemy musieli się za dużo angażować, czyli coś, co po prostu potrafimy dobrze robić. Już wtedy dobrze znaliśmy angielski. Coś, co da nam jakąś stabilizację, a wiedzieliśmy, że będziemy mogli cały czas zajmować się muzyką obok. Także to była cały czas pasja, cały czas robiliśmy coś w tym kierunku, chociaż nie tak bardzo publicznie. Tak naprawdę bardzo późno wyszliśmy z tym publicznie. Ale tworzyliśmy muzykę, Łukasz cały czas grał w różnych zespołach, miał też swoje zespoły. Jak go poznałam, to sam miał swój rockowy zespół, w którym też tworzył, grał na skrzypcach, był wokalistą. Także całe życie o tym marzyliśmy i tego chcieliśmy to robić też razem. No to cudownie, że możecie spełniać swoje pasje i tę do języków, i tę do muzyki. A jeszcze mieliśmy powiedzieć o gitarzyście, który was wspomaga. Tak, tak. Tworzymy jako duet, jesteśmy twórcami, wymyśliliśmy to Fish Eclectic i nasz zespół, ale i na początku nawet nie mieliśmy takich planów, żeby w ogóle grać jakiekolwiek koncerty, po prostu myśleliśmy o tym tylko, żeby wydać tą płytę. No jednak po roku ktoś nas zaprosił, później następna osoba nas zaprosiła i stwierdziliśmy, że musimy jakoś grać, więc zaprosiliśmy wtedy do współpracy gitarzystę i gramy w trójkę. Jest młody gitarzysta Michał Dziuba, gra na różnych gitarach, na gitarze elektrycznej, akustycznej, teraz ostatnio również na basie, bo podczas koncertów to chłopaki żonglują instrumentami. Łukasz gra chyba na 7 instrumentach też i Michał też gra na 3. Mm-hmm. Opowiedzcie jeszcze o piosence Podróżnik. Piękny obrazek nakręcony w Jerozolimie, prawda? Tak. No, cały ten teledysk to są tak naprawdę fragmenty naszych nagrań takich z pobytu tam. No, komórkami kręciliśmy, aparatem, taki, można powiedzieć, amatorski zapis, ale to był no, niezwykły czas. No, Podróżnik powstał jako Traveler, powstała angielska piosenka. I ta mi się chyba nawet bardziej podoba, ta wersja angielska, jeśli chodzi o nagranie, ale później pomyślałam, że jest fajna i chciałabym też mieć polską wersję tutaj dla polskich słuchaczy. Także ten utwór, stworzyłam ten tekst bardzo szybko. On po prostu wpadł, ten polska wersja, zupełnie inna. Jest to inny tekst tak naprawdę, ale on tak się wpasował szybko w tą melodię. No i nagraliśmy właśnie Łukasza, jak rysuje Jerozolimę i Betlejem. Łukasz odkrył swój talent zakopany. On przez wiele lat rysował. Zawsze, jak go poznałam, to rysował cały czas. I później zapomniał trochę o tym swoim talencie, bo przez... No, 20 parę lat. Może nie przyznałeś, jak dużo. I niedawno zaczął znowu rysować, także jest na tym teledysku Łukasz rysujący różne lokalizacje Betlejem i Jerozolimy. No i widać to też na pięknie wydanej płycie. Tak, cała jest ilustrowana przez Łukasza. Mhm. Okładka też przez niego. To właściwie może posłuchamy sobie w wersji angielskiej Travelera, bo ja nie znam, dlatego że ten sampler, który miałem od was, to było 12 tak. utworów. Aha, okay. A potem przeczytałem, że 13 jest na płycie, a to jest 13. To czyli jest 13, 13 będzie do tego. Odsyłamy na stronę internetową, pewnie informacje o was można znaleźć. Tak jest, chociaż nawet bardziej aktualne i ciągle na Facebooku na pewno. Tam też można bardziej z nami porozmawiać. Tak, tak, zawsze odpowiadamy na pytania, rozmawiamy z ludźmi jak najbardziej. No to ja trzymam kciuki za płytę. Dziękuję wam bardzo za wizytę. Dziękujemy posłuchamy, bardzo. Posłuchamy sobie Podróżnika, tym razem po angielsku. Joanna i Łukasz byli naszymi gośćmi. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. You are the mountain, I am a traveler who climbs it. You are the river, I flow with the stream as it's winding. I won't give up, there is no turning back for me. Oh, I'm too late to stop, I'm destroyed by your beauty. You're calling me. Follow the river, follow the river. You're calling me. Follow the river, follow the river. And I'm going down deeper, I'm going down deeper into you. And I'm going down deeper, I'm going down. Treasures unfound and mysteries still unknown. I never knew the pleasures of loving you. Oh, now that you found me, I want to be lost in you. You're a car. Joanna i Łukasz Kupczyńscy jako Fish Eclectic z płyty Jeszcze nie znikaj. Mamy płyty dla Państwa, 2, 2, 7, 3, Ola przy telefonie. A teraz już w 12:30 pora na delikatesy. Stains away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. Nothing ever comes from violence, nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from the star, like tears from the star. On and on the rain will say, how fragile we are, how fragile. Prawda, że ładnie. No, oczywiście Fragile Stinga. Na nowej płycie pana, który się nazywa David Garfield. Kiedyś, wiele lat temu, Jerzy Grunwald podarował mi jego płytę, na której zresztą też wtedy śpiewał Michael McDonald. A teraz David wymyślił coś takiego, że to jest pierwsza płyta z serii, która będzie zawierała nagrania dokonane z udziałem największych muzyków z całego świata. Kto wie, może także Polaków. Na razie tutaj na tej pierwszej Jazz Outside the Box, między innymi Bruce Hamada, on właśnie śpiewał w tym utworze pierwszy głos. Bruce pochodzi z Honolulu, ale są także na płycie Poncho Sanchez i Randy Brecker i Tom Scott i Michael McDonald, właśnie Eric Marienthal, Larry Collier czy Chuck Lebb. No i właśnie Tom Scott, on ma dzisiaj urodziny i to 70. Jeden ze słuchaczy przypomniał mi o tym kilka tygodni temu i całe szczęście, bo być może bym nie dotarł do tego nagrania, które pojawi się teraz. Gościnnie przy mikrofonie Richard Page. Thank you. Tom Scott oraz Richard Page, Sure Enough. To tak przy okazji dzisiejszych urodzin Toma Scotta. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Za 19 minut, godzina 13, mam dla Państwa zaproszenie, myślę, że wyjątkowe, bo oficjalna premiera książki Lżejszy od fotografii, biografii Grzegorza Ciechowskiego, autorstwa Piotra Stelmacha, nastąpi 6 czerwca, ale z okazji odbywających się właśnie w Warszawie targów książki, warszawskich targów książki, wydawnictwa literackie przygotowało specjalną pulę przedpremierowych egzemplarzy. Będzie można je kupić dzisiaj. Piotr Stelmach pojawi się na stoisku wydawnictwa literackiego o godzinie 15, czyli za 2 godziny i kwadrans. No i tam można już będzie tę książkę przedpremierowo kupić. Piotr Stelmach debiutuje książką, biografią Grzegorza Ciechowskiego. Polecam. Dzisiaj o godzinie 15 Stadion Narodowy. Lżejszy od fotografii. Zabierz mnie. Jestem lżejszy od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał i tak jestem martwy. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Gdzieś na półce czy parapecie, raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. Za 14 minut, godzina 13, to jeszcze prawie na koniec nowość, Morciba, Blaze Away, nowy album, a w jednym utworze pojawia się Benjamin Biolay. Les Grands Boulevards, Paris, sur Mar, la plage, la jungle. Nad morzem, to tylko w piosence może się zdarzyć. Za 10 minut 13 Paul Dempsey zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Anna Regulska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia. Hey, retraced my steps, dusted my memory for fingerprints, your haunted head. Nowhere inside. We were on a roll, unstoppable now, unexamined like a flyover town, a siren describing a stranger's house while we trophy around and light ourselves up, 'cause we need to remember about as much as my drink needs an orange umbrella. This kind of stuff don't happen to smart kids like us. Tell me, how was I supposed to know I'd be the one